Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Jongeren mentaal weerbaar maken. Dat is het doel van de campagne die deze week van start is gegaan onder de titel Hey, het is oké. Schaam je er niet voor over stress, maar praat erover. En dat is precies wat we zo meteen gaan doen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst werkstraffen in de dodelijke Belgische ontgroeningszaak. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sanda Dia. De student van 20 kwam 5 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. Zo moest hij liters visolie drinken terwijl er emmers ijskoud water over hem heen werden gegooid. Hij overleed uiteindelijk aan onderkoeling en zoutvergiftiging. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen van 225 tot 250 uur. En ze moeten ook een geldboete van €400 betalen. De rechter acht ze schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. Tegen de 23-jarige verdachte, Samir L.I., was 16 jaar cel en tbs geëist, maar dat werd dus 5,5 jaar minder. Minister Kaag van Financiën zegt dat haar zoon liever niet heeft dat ze op bezoek komt vanwege bedreigingen waarmee ze te maken heeft. Dat zei ze vanochtend in reactie op de oproep van haar dochters om te stoppen met de politiek. Ik was heel overdonderd door mijn dochters. Ik ben ook heel trots op ze. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik respecteer enorm dat zij dus kennelijk de moed hebben willen vinden om dit te zeggen. Ja. U heeft overal gewerkt in de hele wereld, nu een aantal jaar in de Nederlandse politiek. Wat zegt het over het politiek klimaat hier dat uw dochters nu zo'n uitspraak doen en niet eerder? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, want inderdaad, we hebben dit nooit zo gehad. Ze waren jonger, maar mijn oudste was toen ook al op de universiteit. Syrië, Libanon onder zware beveiliging, Soedan, andere plekken. Ze hebben dat nooit op die manier zo ervaren. En ik denk dat het komt, en zie mij maar even als een passant. Als je kijkt hoe het klimaat vergiftigd is, hoe rechters, politici en natuurlijk Geert Wilders voorop al jarenlang in de hoogste vorm van beveiliging, dat we met elkaar het klimaat zo vergiftigen dat het respectloos wordt, dat je mensen kunt aantijgen, dat je beledigen en dat er een glijdende schaal van verergering is die we moeten stoppen. Want welke samenleving willen we zijn? Ik zie dit meer als een oproep aan ons allen van het kan nog steeds weer erger worden. En wil je dat? Het moet veilig en goed zijn voor iedereen. Je kunt verschillen van mening. Uiteraard, hoort erbij. Maar hou het respectvol en houd het veilig voor elkaar. Maar is het een klimaat waarin u nog wil werken? Dat is een continue weging, denk ik, die volgens mij veel mensen zich in stilte afvragen. En die weging is nu niet acuut aan de orde. Er zijn geen verkiezingen. Maar u kwam niet thuis en u zei tegen uw dochters, dit heeft mij zo geraakt, ik stop ermee. Zo gaat dat niet. Ik hoorde vanmorgen ook oud-collega Gert-Jan Segers op de radio. Die zei, mijn dochters die werden ook zelf eigenlijk ervaren zijn nadelen van mijn werk. Dat zij zelf benaderd werden door mensen over de standpunten van hun ouders. Gebeurt dat bij u thuis ook? Ja, en absoluut. En dat is eigenlijk wat je niet wilt, dat privé werk vermengd wordt. Nee. Eén zoon die, ik heb 2 keer al verhuisd, maar die wil absoluut niet dat ik op bezoek kom. Pas als ik weg ben. Omdat het te gevaarlijk is? Ja, komt wel thuis hoor. Ja, gewoon niet goed. Geen leuk commentaar. Gewoon te persoonlijk. Ik bedoel, jonge mensen, zeker als je niet meer bij je ouders woont, wil je gewoon je eigen leven kunnen leiden. Je wilt niet nageroepen worden van, hé, je moeder of hoor, je vader. Wie wil dat nou? Je wilt toch je eigen leven kunnen leiden? Dat is toch normaal? Minister Kaag was dat in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Iran heeft de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen vrijgelaten. Hij zat meer dan een jaar vast op verdenking van spionage. Mogelijk is zijn vrijlating onderdeel van een ruil met een Iranier. Die zit in België vast voor het beramen van een aanslag. De politie heeft een drugs- en wapenbende opgerold die actief was in Nederland en 6 andere Europese landen. Er zijn 37 verdachten opgepakt en tientallen kilo's drugs in beslag genomen. Nederland werd volgens de politie gebruikt als doorvoerhaven. Een meisje van 4 is gisteren na een schoolreisje achtergebleven in een touringcar. Ze lag te slapen en niemand had door dat ze niet was uitgestapt in Eindhoven. Toen de chauffeur doorreed naar een andere locatie werd alarm geslagen. De moeder van het meisje is woedend en de chauffeur is aangesproken door zijn baas. Het NOS-journaal. Dan gaan we even terug naar België, waar de rechter dus uitspraak heeft gedaan in de zaak rond de dood van student Sanda Dia 5 jaar geleden. Correspondent Ardy Stemmerlingen. Ardy, jij komt net uit de rechtszaal. Er zijn gevangenisstraffen waren geëist, maar het worden dus werkstraffen. Waarom is dat? Ja, omdat de rechter zegt, ze zijn weliswaar schuldig aan betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia. Maar dat is nooit de bedoeling geweest om de jongen te doden. Komt nog eens bij dat ze niet konden weten dat bijvoorbeeld die vissaus, waarvan ze heel veel hebben toegediend, dat zo gevaarlijk was. Je kan het immers gewoon in de supermarkt kopen. En dat de rechter ook zegt, de jongens hebben nooit moedwillig hulp of iets anders weg willen houden bij Sanda. En dat is dus waarom de rechter vandaag oordeelt wel een werkstraf van maximaal 300 uur, maar geen gevangenisstraf. En hoe kwam dat aan in de zaal? In de zaal werd er heel rustig op gereageerd. Het is natuurlijk ook de vraag, ja, hoe zal daar buiten de zaal op gereageerd worden door mensen? Hè? Zeker als je dit van een afstand hoort, dan komt het toch al snel over als een lage gevangenisstraf. Maar ik sprak net een van de advocaten van de cliënten, hè? Dus de jongens die net een straf hebben horen eisen. En die zei, ik hoop dat hierna de oorlogstaal die mijn cliënt tot nu toe over zich heen heeft gekregen om wat hij gedaan heeft toch achter ons gelaten kan worden. En dat we nu een streep kunnen zetten onder deze zaak. Ja, want is de zaak nu helemaal afgedaan? Nou, het is een uitspraak in hoger beroep. Dus ze kunnen niet tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. Maar ze zouden nog wel in cassatie kunnen gaan. Maar dan heb je het dus meer over procesfouten. En de verwachting zoals je het nu hoort als je hier buiten staat van de advocaten is dat dat niet gebeurt. Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerling. De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg is acuut gestopt met varen. En dat komt door een faillissementsaanvraag van de exploitant. De komende dagen worden onder meer bussen ingezet om gestrande reizigers te voeren. Nu contact met Jeannette Balieu, gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Balieu, u wist van die problemen, hè, bij die exploitant. Had de provincie nou eerder moeten ingrijpen? Nou, we hebben in ieder geval geprobeerd om eerst naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. En we vinden het natuurlijk ook heel teleurstellend dat dit nu de uitkomst is. En met name natuurlijk voor het personeel is dat natuurlijk een vervelend bericht geweest. Maar ook natuurlijk voor de reizigers. Dus ja, we hebben er echt alles aan gedaan om eerst in gezamenlijkheid iets te vinden. En maandag was het duidelijk dat die wederzijdse instemming uiteindelijk geen optie bleek. Ja, en dan krijgt de provincie het verwijten van die exploitanten dat jullie te weinig hebben bijgesprongen bij dure reparaties, hoge brandstofkosten. Ook vakbond CNV die zegt de provincie wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Wat vindt u van die verwijten? Ja, dat is heel jammer. Daar herkennen we ons niet in. We hebben namelijk al bij het overgang naar de Aquaswets al financieel bijgedragen. We hebben ook nog tussentijds financieel bijgedragen in de afgelopen jaren in 2021, 2019... Dus we hebben wel degelijk ook gekeken naar de kosten die er in verband met vermindering van de reizigers naar corona zijn. Daar waren we allemaal in bereid om daarover mee te spreken. Maar we moeten wel dan duidelijkheid hebben dat er dan ook gevaren wordt. En daar bepaalde garanties ook tegenover hebben. Hè. We zijn niet een pinautomaat waar je maar steeds geld kan blijven vragen. Daar hoort een service tegenover te staan. Nou, toen dat bleek dat niet goed liep, hebben we gezocht naar kunnen we dan wederzijds met elkaar tot overeenstemming komen om te beëindigen. En dat bleek uiteindelijk afgelopen maandag ook geen optie voor Aquaswets. Dus we herkennen ons niet in dat beeld. We hebben het idee dat we daar echt ons best hebben gedaan om het op een goede manier op te lossen. En we zijn blij dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. En dat we ook verder in gesprek zijn met Damen, die hier in ieder geval nu ook vervangend vervoer als noodoplossing kan dienen. En we zijn super blij met de regionale partners die echt op het acute moment dat de vaart werd gestopt na aanleiding van de aankondiging gisteren. En de RET en de RMC, de centrale in Rotterdam, maar ook de roeiersvereniging, dat die nu met bussen en ook op bepaalde tijden met een fietsvoet weer in ieder geval nu opvangen. En zeker ook met de Pinksterdagen. Dus alle hulde ook aan de regio's. Partners die daar snel op hebben geacteerd. Maar en de dorpsraad die daar ook bij staat. Ja, maar dat is een tijdelijke oplossing. Hè? Heeft u al zicht op een permanente oplossing? Nou, we zijn met name echt in gesprek om na deze hele tijdelijke oplossing wel een stuk te gaan varen. Maar dat, of weer te gaan varen met een fiets-voetveer. En dat te continueren. Hopelijk kunnen zij ook iets met het personeel van Aquasets. Maar dat, die gesprekken zal Dame waarschijnlijk ook wel gaan voeren. Maar dat moeten zij bekijken. En we hopen natuurlijk dat we met Dame dan een stuk vooruit kunnen. We zullen wel uiteindelijk een nieuwe aanbesteding moeten doen. Want het is een noodoplossing ook met Dame. Dat kan wel een langere termijn zijn. Maar we zullen ook een aanbesteding moeten gaan uitschrijven. En dat willen we echt met de omgeving goed bespreken. Met Maassluis, met Rozenburg, de dorpsraad. Want dat zijn degenen die daar natuurlijk nu de afgelopen jaren de meeste hinder van hebben gehad. Dank u wel, gedeputeerde Jeannette Beaulieu van Zuid-Holland. Het weer zonnig en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 23 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, zelfs nog iets warmer. Maandag meer bewolking en een paar graden koeler. Er is verkeersinformatie. Ik ben benieuwd, is er al Pinksterverkeer er in de hart? Ja, Patrick, dat is onderweg en maakt files op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Houdingsveld-Giessendam. Een kwartier vertraging op de A28 Amersfoort richting Groningen door bergingswerkzaamheden. Een kwartier extra tussen knooppunt Hattemerbroek en Afrit Ommen. Op de A59 Oost-Zierikzee drukte bij knooppunt Hellegatsplein. Een half uur vertraging in 2 kilometer. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd met 4 auto's. En daarom heel veel vertraging tussen Boksmeer en Kuik in 11 kilometer file, bijna een uur. En de linkerrijstrook is dicht. Ster. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Met een Raymond waterontharder halveer je zeepverbruik. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik over de bijzondere manier waarop de Chinezen achter hun geroofde kunst aangaan. Ze wachten namelijk niet leidzaam af, maar eisen de roofkunst actief op. Erik Dijkstra volgt hun spoor in zijn nieuwe televisieserie. En ja, moeten andere landen dat Chinese voorbeeld ook niet volgen? Dat na 12:30. Nu eerst omgaan met mentale druk. Somberheid, falangs, prestatiedruk zijn bij veel jongeren nog altijd aan de orde van de dag. Dat moet anders. Daarom startte deze week de campagne Hey, het is oké. Met als belangrijkste boodschap, praat erover. Dat is oké. Luister maar naar Tabita en Sor. Het is oké. En ik ben ook niet alleen. En ik ga er ook over praten. Dat doe ik met Cheyenne Bali van Mindus. De organisatie die mentale problemen bij jongeren onder de aandacht brengt. En aan de telefoon Melissa Verschoor. Die zelf te maken had met onzekerheid en prestatiedruk. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Cheyenne, ik begin even bij jou. Want afgelopen maandag was de aftrap van de campagne. Ja, dinsdag. Dinsdag was, maar maandag was het al op het ministerie. En dinsdag was een grote aftrap bij een ROC. Wat kom jij tegen in je werk? Kan je eigenlijk ons een beetje schetsen wat jongeren zoal tegenkomen? Ja, zeker. Het is nu 1 op de 3 jongeren die mentale klachten ervaren. Dus dat cijfer is ten eerste gewoon echt schokkend. Ja. Waarvan meer dan de helft van de jongeren prestatiedruk ervaren. Dus wat we tegenkomen is eigenlijk somberheid, depressiviteit, eenzaamheid, faalangst, stress. Dat zijn voornamelijk de klachten die daarin naar voren komen. En het is gewoon ja, zo schokkend dat die jongeren dat zo op die manier ervaren. En dat eigenlijk dat gewoon alles belemmert wat zij in het dagelijks leven meemaken. Ja, en het zijn een hoop klachten. Maar wat zijn de oorzaken van de klachten bij de jongeren? Ja, er zijn verschillende oorzaken. De oorzaken komen ook vanuit school. Dus dat is voor de studenten gewoon de druk die er ligt op de studie behalen. De verantwoordelijkheid naar de ouders, hoge cijfers. Wat doen andere studenten? Daarbij is social media ook een heel belangrijk aspect in de prestatiedruk. Constant krijgen de jongeren het perfecte plaatje voorgeschoteld. We zien de vakanties naar Ibiza, we zien de auto's, de horloges. En vooral op de jonge leeftijd van de mensen die die foto's plaatsen. Dus het zijn meestal tussen de 22 en 27 jarigen die die foto's ook plaatsen. En vooral voor de jongeren die nog naar school gaan, is dat van oké, moet ik dat ook hebben? Ja. Dus je streeft steeds naar dat ja, perfecte plaatje wat je constant voorgeschoteld krijgt. Waardoor je denkt dat jij op dit moment nog niet voldoet of nog niet bent waar je zou moeten zijn. Ja, Melissa, jij vertelt je verhaal in deze campagne. Je had veel last van onzekerheid. Wanneer dacht je nou bij jezelf, hey, het gaat niet goed met mij? Ja, ik merkte het vooral eigenlijk toen ik in mijn eindexamen zat van het VWO. Toen dacht ik van, ah, dat doe ik wel even. Maar eindstand was ik gewoon hartstikke erg gezakt. En dan zie je ook inderdaad mede op social media om je heen dat iedereen dan is geslaagd. En dan ben jij ineens gezakt. En dan denk je, ja, dan ben ik degene die het toch niet is gelukt. Ja, en heb je een voorbeeld van dat het echt misging bij je examens? Dat je echt gewoon faalangst had? Ja, ik merkte gewoon echt, dat was bij mijn Spaanse examens natuurlijk ook nog een andere taal. Dus ook wel lastig. Maar ik merkte gewoon dat ik eigenlijk naar mijn examens zat te staren en dacht van ja, wat moet ik hier eigenlijk doen? Ik had gewoon echt een volledige blackout. En ik zat ook eigenlijk alleen maar om me heen te kijken van ja, laat de tijd maar voorbij gaan. Ik wist gewoon echt helemaal niks meer. Ja, en dat komt dus door stress, door druk. Waar kwam die druk bij jou vandaan? Ja, ik denk toch omdat het is toch voor je idee om je heen dat iedereen wel slaagt. Dus dan wil je dat natuurlijk zelf ook hartstikke graag. En ik had ook al helemaal de selectie gedaan voor mijn vervolgopleiding. Dus ik was al helemaal verder. Waardoor ik al zo aan het nadenken was over de toekomst. Dat ik eigenlijk een beetje aan het doel al voorbij ging. Ja. En was sociale media ook een druk middel op jou? Ja, ik denk zeker dat dat wel een druk geeft. Ook met andere situaties. Bijvoorbeeld, ik heb best wel heel lang gekampt met een onzuivere huid. Nou ja, vervolgens kijk je op social media en dan zie je natuurlijk iedereen met een hartstikke prachtig huidje. Of er nou een viltje overheen zit of niet. Dat zie je natuurlijk niet altijd. En dan merk je toch automatisch dat je dan bij jezelf zit van, oh, maar zo heb ik dan weer een onzuivere huid. Dus het heeft zeker invloed. Ja, en Cheyenne, jullie starten nu de campagne Hey, het is oké. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Ja, wat we daarmee bedoelen is dat het oké is om af en toe niet oké te zijn. En vooral dat het oké is om daarover te praten. Want door over te praten kunnen andere mensen zich daarin herkennen. En dat gevoel van herkenning en erkenning zorgt voor openheid, voor het normaliseren van het onderwerp. En het hoeft niet altijd perfect te zijn. Goed is af en toe ook gewoon goed genoeg. Ik weet dat altijd streven naar meer en beter. Maar soms is het ook gewoon oké om gewoon bij jezelf te blijven. Hey, Melissa, wanneer dacht jij bij jezelf, hey, het is oké? Wanneer dacht jij bij jezelf, ik ga erover praten? Ja, dat merkte ik eigenlijk toen dus na mijn examens. Toen ben ik naar de FAVO gegaan. En toen heb ik ook zelfs een faalangstreductietraining gedaan. Omdat ik dacht van, nou, ik wil er nu gewoon beter uitkomen. En dit is gewoon een les voor mij. En toen ben ik me eigenlijk ook kwetsbaarder gaan opstellen bij mijn vriendinnen. Omdat dat voor mij een lagere drempel was. En ben ik er langzaam steeds meer over gaan praten. En ik merkte ook gewoon, als ik me kwetsbaar opstel, dan doen vaak, vooral de juiste vrienden of vriendinnen doen dat dan ook. En toen ben ik er eigenlijk steeds makkelijker ook over beginnen te praten. Ja, en heb je nu ook prestatiedruk van dat je nu op de radio bent? Ja, dat is natuurlijk ook wel spannend. Maar het gaat toch goed? Ja, nee, zeker. Maar zulke dingen, dat heb ik vooraf natuurlijk ook alweer even besproken met mijn vriendinnen. Nou zeg maar tegen je vriendin dat ik je het heel erg oké doet. Cheyenne, ik was dinsdag bij die aftrap op een ROC. Ja. Daar sprak ik ook een lerares in. Die zei ook van, ja, soms durf ik leerlingen niet eens huiswerk te geven. Want ze hebben gewoon ze lopen eigenlijk over. Maar van alles, wat je eigenlijk ook veel meer armoedestress thuis. Ze werken veel. Ze moeten dan ook nog stage lopen. Het is echt vechten om het hoofd boven water te houden. Dat is iets anders dan social media stress en examenstress nog. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wat meer maatschappelijk probleem, maatschappelijke invloed. Dus veel jongeren hoor ik ook dat die het gevoel hebben van, waar moet ik eigenlijk naar school? Als ik ga werken, kan ik mijn ouders helpen? Financiële situatie speelt daarin dus een hele grote rol. En dat jongeren vooral de last dragen om het financieel helemaal op orde te hebben. Terwijl eigenlijk ben je nog kind, je mag nog genieten, je bent aan het studeren. Je mag fouten maken. Maar dat gevoel van, ik moet alles op een rijtje hebben en ik moet alles kunnen leiden, dat zorgt echt voor die druk. Ja, maar moet er dan ook niet met die ouders gesproken worden? Want ja, die veroorzaken dus ook wel een soort van stress op die jongeren die proberen het hele huishouden te runnen, terwijl ze eigenlijk nog kind zijn. Ja, zeker. Ik denk dat daarom ook de campagne een heel mooi initiatief is om eigenlijk dit probleem maatschappelijk aan te kaarten. En het feit dat we hier vandaag ook dit kunnen bespreken zorgt ervoor dat hopelijk ouders dit ook kunnen horen en gewoon een open en veilige omgeving voor hun kinderen kunnen bieden en zelf proberen het gesprek aan te gaan, zodat de kinderen niet de last hoeven te dragen van de ouders. En ik denk dat dat ook echt gecommuniceerd mag worden. Ja, Melissa, toen jij meer open werd, toen was er nog geen campagne. Wie heeft jou of wat heeft jou het meest geholpen? Ja, ik denk gewoon, omdat ik merkte, als je sowieso natuurlijk met je vriendinnen erover praat, dan heb je ook andere meningen om je heen. Dus dan is het relativeren ook een stuk makkelijker. Omdat je altijd natuurlijk, als je in je eigen kopje zit, dan heb je gewoon heel veel doemscenario's. En toen deed ik het eigenlijk gewoon bijna per ongeluk met een vriendin. En toen pakte dat dus zo positief uit, doordat ik eigenlijk inzag van, oh, misschien is het allemaal niet zo heel erg zoals ik het denk. Dus het is echt, het ligt bij jezelf en daarin ook gewoon de drempel zo laag mogelijk maken voor jezelf. Dus bij wie jij je goed voelt om dit uit te spreken. Dat hoeft echt niet per se je ouders te zijn of meteen een stap hoger. Het is echt wat jij zelf fijn vindt. Ja, Cheyenne, ik schrik altijd van die cijfers. 1 op de 3 ervaart de stress bij jongeren. Gaat deze campagne nou het verschil maken? Ik denk dat deze campagne zeker een verschil maakt in het bespreekbaar maken van het onderwerp. En het bespreekbaar maken zorgt ervoor dat er eigenlijk een last van je afgaat. Dus als jij de fles bent waar je alles in opkropt, als je die opendraait en het eruit laat, dan komt er ruimte. En door deze campagne wordt het taboe op mentale gezondheid hopelijk stukje bij stukje steeds meer verbroken. Waardoor jongeren zich vrijer voelen om erover te praten. En wat Melissa ook zegt, hoeft niet per se met een ouder of een zorgcoördinator te zijn. Dat kan ook met een vriendin zijn. Er zijn nu ook steeds meer initiatieven die platforms bieden waarop het gesprek gevoerd kan worden. Maar het gaat er vooral om dat je het eruit laat en dat je het dus niet opkropt. Hey. Het is oké. En dit gesprek was absoluut oké. Melissa Verschoorsen en Berli van Minders, dankjewel. Graag gedaan. Meer van de NieuwsBV? Volg ons op Instagram. Weinig opbeurende grafieken in de Volkskrant vanochtend. We zien een dalende lijn. En als je kijkt wat dat voorstelt, dan schrik je toch even. Het gaat namelijk over het aantal cafés in Nederland. Er zijn 25% minder cafés in Nederland dan 15 jaar geleden. En van de ruim 12.500 krap dus naar 9.000 cafés. En dat is toch wel een ramp aan het worden. Want ja, het café is superbelangrijk voor heel veel mensen. En dat hoor je ook terug in de Nederlandstalige muziek. Aangeschoven is NieuwsBV-regisseur Leon Polman. Ja, Leon, jij hebt een overzicht gemaakt, hè, van cafés in Nederlandse muziek. Vertel. Ja, een overzicht, een poging tot, want het aanbod is echt veel te groot om allemaal te behandelen. Maar ik heb een aantal facetten van het caféleven op een rijtje gezet. Ja, en je kan sowieso niet om deze plaat heen natuurlijk. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Ja, het is een inkoppertje van vader Abraham. En dat gaat echt over het sociale aspect, hè, van het café. En dat vind jij ook een van de belangrijkste functies, toch? Ja, zeker. Het is ook echt een functie tegen eenzaamheid. Ja, ja. Ja, nou ja, kijk, en die eenzaamheid, hè, daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Ook prachtig, van Toon Hermans, Café Boyard. Oh, ja. Ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp, in het kleine café. En ze hielden van sarren en blaag. Als ze samen biljarten, die twee. Café Biljart. Oh. Café Biljart. Klein stukje groen voor de eenzaam hart. Dit is prachtig. Echt, daar krijg je ook dorst van. Ja, het helpt ook echt tegen eenzaamheid. Dat mag toch ook niet verloren gaan? Nee, nee, nee. Maar we moeten wel even het hele verhaal vertellen. Hè? Want het kan ook je ellende vergroten. Zoals hier bij de dijk. Ze maken plezier, maar niet met mij. Ja, dat zingen zij wel, maar ik begrijp van jou altijd dat je prima in je eentje naar het café kan, toch? Ja, ik vind het heel mooi om alleen op café te gaan, omdat het dan ook je staat veel meer open. En zeker denk dat vaak in België, daar heb je ook heel veel prachtige cafés. En ja, de gesprekken die je dan hebt en zo. En weet je wat heel fijn, wat je altijd moet doen als je ergens anders gaat wonen, dan moet je op café gaan. En de dag daarna ga je weer naar hetzelfde café. En dan ga je weer naar hetzelfde café. En op een gegeven moment denken de stamgasten, hè? Die komt hier elke dag. En dan krijg je een praatje en dan heb je gewoon een prachtige vriendenclub erbij. Nou, dat vind ik een mooie tip voor iedereen. Ja. En ik ga graag mee. Als ze maar hun zaakjes op orde hebben daar. Oftewel, als de tap het maar doet. Er vloog een mazoutvuur in brand in mijn straat. Toen de brandweer verscheen, was het al veel te laat. Heel het huis lag in as en er riep een pompier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Bobbejaan schoepen! Bobbejaan schoepen van Bobbejaanland. Ja, het is een vreselijk idee natuurlijk, een café zonder bier. Maar dat bier is wel echt schreeuwend duur geworden. Ja, en dat is misschien nog wel veel erger dan als er geen bier is. Dat er wel bier is, maar dat je het niet kan betalen. Een nachtmerrie. Ja, nou ja, kijk, en er is altijd nog één ding nog erger natuurlijk. Als een café dicht gaat. En daar zijn ook veel protestliederen over geschreven. Ook door André Hazes junior. Waarom moet deze kroeg nu eigenlijk sluiten? Ja, wat mij wel opvalt, Leon, is dat het allemaal liedjes zijn van mannen over een café. Moeten we concluderen dat vrouwen niet over cafés zingen? Ja, nou ja, ze doen het wel, maar het zijn er echt wel minder dan mannen. Ik wil er wel mee eindigen, hoor. Dat is wel leuk. Een lied uit 1981, een beetje in de lijn van het kleine café aan de haven. Gezongen door Siska Peters over café De Zwarte Kat. En bestaat dat café nog? Ja, het gebouw staat er nog, aan de Amstel in Amstelveen. Uit de 19e eeuw komt het, maar helaas ook alweer gesloten. In 2017. En nu dreigt het gesloopt te worden voor de bouw van 3 villa's. Nee! Ik weet natuurlijk, er is woningnood. Maar dat moeten we niet doen door cafés te slopen. Het is een treurig lot, maar misschien is er nog wel iemand die nieuw leven wil blazen in dat café na het beluisteren van dit lied. De Zwarte Kat van Siska Peters. Nacht, de straat is nat, maar aan de kade wacht de zwarte kat. De luiken zijn er dicht, maar door de kieren schijnt nog licht. Café, de zwarte kat, een veilig hoekje in de havenstad. Al ben je zat of slecht, je kunt er dag en nacht terecht. Geen spiegels, geen tapijt. De wijn kost weinig geld. Geen klok, maar alle tijd. Geen mens die vragen stelt. In de zwarte kat, het is een toevluchtsoord. Je wordt niet aangestaard of uitgehoord. Je blijft hier onbekend, al weet men ook wel wie je bent. je bent nog laat op pad. Dan kun je toch nog naar de zwarte kat. Wanneer je even klopt, dan ben je binnen en verstopt. De Zwarte Kat. Toevallig een, toevallig het favoriete nummer van Erwin de Hart. Klopt dat? Reken maar. En van Helene de Geest, weet ik. Oh, aan wat goed. Dan langs deze weg de groeten doe ook. En ken jij het café ook of niet? Nee, nee. Ja, in mijn verbeelding natuurlijk wel. Ja, en wat maakt dit nummer zo mooi voor jou? Er zit één akkoordwisseling in. Die, ja, na de zin, de wijn kost weinig geld. Dan komt er dan zo'n soort akkoordwisseling en dat vind ik heel mooi. Nou, prachtig. Wat mooi dat je dit even met ons wilde delen. Ik vind het zelf ook echt een schitterend nummer. Ja. Maar we hebben jou natuurlijk ook aan de lijn voor de files die er misschien ook nog zijn richting het café. Ja. Het wordt al maar drukker op de weg. En dat is helemaal niet zo gek als je naar buiten kijkt. De zon schijnt en heel veel mensen zijn een lang weekend vrij vanwege Pinksteren. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch komt er nog vertraging bij door een kapotte auto. Tussen Maas en Knoop het Oude Rijn 7 kilometer file. Een half uur extra reistijd daardoor. De rechterrijstrook is dicht. Bij de Afsluitdijk is het druk. Meer dan een half uur vertraging richting Friesland tussen Brezandijk en Kornwerderzand. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Na een ongeluk bij Kuik nog een kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. En door die liefde voor het nummer De Zwarte Kat hadden we het even omgedraaid. Dus kregen we eerst de ANWB, maar nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sanda Dia. De student van 20 kwam 5 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen tot 300 uur. En ze moeten ook een geldboete van €400 betalen. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en TBS. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. De Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen wordt vrijgelaten door Iran. Hij is op weg naar België, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zat meer dan een jaar vast op verdenking van spionage en ging in de cel sterk achteruit. Mogelijk is zijn vrijlating onderdeel van een ruil met een Iranier. En toezichthouder ACM heeft een aantal 0906-nummers ingetrokken vanwege klachten over hoge kosten. Het gaat om nummers die bellers tegen betaling doorschakelen naar gratis 0800-nummers. Sinds vorig jaar is dat verboden. 163 nummers zijn uit de lucht gehaald. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Het was ook weer te mooi om waar te zijn. Een minister in kabinet Rutte 4 die gewoon goed functioneerde. Noem je een Rutta Morgana. Je denkt een oase tussen de koekenbakkers. Nee hoor, toch weer een Rutte-minister met een deukje. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma van de VVD kwam binnen als een wervelstorm. Loonsverhogingen, hij luisterde naar docenten. Hij steunde ze, laatst nog minder tijdelijke contracten. Zelfs de cynische onderwijswereld dacht, zou dit nou eindelijk de verlosser zijn? Is dit El Salvador? Por Educación. Wel wat anders dan die duffe Arie Slob die altijd zo zuinig in de camera keek. Of hij niet wist of hij thuis het gas wel had uitgedaan. Slob, zorgelijk. Wiersma, positief en strijdlustig. Maar ja, het is weer zo'n verhaal van een sympathieke alleenstaande man die op je pleintje alle pakketjes aanneemt, de buurtbarbecue organiseert en de versiering met Koningsdag ophangt. Maar die dan later toch weer aan een paar kinderen blijkt te hebben gezeten. Dennis Wiersma, de Glennis Grace onder de ministers, blijkt een enorme Matthijs tegen zijn personeel te zijn. Hork wordt hij genoemd. Hork Wiersma. Dat klinkt als een personage uit de Chameleonboeken. Zietse en Hilke, haal even de pramo bij Hork Wiersma. Vorige week kreeg de rode hulk het definitieve mes in zijn rug van het NRC. Minister Dennis Wiersma, onderwijs, erkent dat hij op zijn ministerie regelmatig in woede uitbarstte jegens ondergeschikten. Dat deed hij ook bij sociale zaken en als Kamerlid. Een spoor van vernielde medewerkers had hij achtergelaten, zo bleek uit veel verhalen. Als iets hem niet bevalt, schreeuwt hij tegen haar en slaat hij met deuren. Anderen zien haar regelmatig huilend op de gang of bij de wc. Dat kan natuurlijk een heel sensitief type zijn, maar nee, het is geen uitzondering, zo blijkt later bij OCW. 8 communicatiemedewerkers zijn in 16 maanden vertrokken bij minister Wiersma. Op een team van 19. Bijna de helft weg van zijn 19 communicatiemedewerkers. 19. Wat moet je allemaal communiceren, joh? Ja, Dennis blijkt behalve de boze kapitein Roodbaard ook nog een enorme narcist. De staatssecretaris wil elke dag op Instagram, LinkedIn en Twitter aanwezig zijn met een tekst, foto's, een filmpje. Zijn 19 communicatiemedewerkers moeten zijn voortdurende exposure organiseren. Het mooiste verhaal is dat hij op de foto wilde met leerlingen van een mbo. Maar die leerlingen hadden daar helemaal geen zin in. Hij heeft net zo lang gemekkerd en doorgedrukt tot hij zijn zin had. Met mij op de foto, jullie. En lachen, potverdomme kleine teringleiers. Weet je wel wie ik ben? Ik ben Hork. Maar wat nu? Nu gaat de Rutte-doctrine in. Geen ontslag nemen, je fout toegeven, niet te veel, niet te weinig. Diep door het stof gaan en zeggen, net als Leel Kleine en Mark Overmars, dat je aan jezelf gaat werken. Nou, kom maar, Dennis. Nee, hoe vervelend ik het ook vind en hoe graag ik dat besef ook eerder had gehad, wat ik net zei, is dat bij OCW is dat aan het licht gekomen. Heb ik me dat gerealiseerd? Hè? Is dat besef gekomen? En als dat besef is, wil ik er ook iets mee doen. Hork zei dat hij pas op het ministerie van Onderwijs doorhad dat zijn werkstijl enigszins wrevel opwekte. De huilende medewerkers die daarvoor en dat geen enkele voorlichter meer voor hem wilde werken, had hij even gemist blijkbaar. Gek, vond ook elke journalist. Maar ik vind het bijna moeilijk te geloven. Medewerkers, lezen we dan, lopen wekelijks huilend over de gangen. Er is een enorm verloop, veel groter dan bij andere bewindspersonen in uw personeelsleden. Dat moeten toch dingen zijn die u al eerder heeft opgemerkt? Weinig actieve herinnering is dan het logische Rutteaanse antwoord. En natuurlijk gaan alle ridders van Rutte om de aangevallen broeder heen staan. Alsof het een criminele junk is die na de rehab alleen maar onze steun verdient. Kom maar, andere narcist, Hugo de Jonge. Wat ik er wel sterk aan vind, is dat hij dat ook erkent. Ja. En dat hij dat verleden ook recht wil zetten en ervan wil leren. En dat vind ik wel mooi, hoe hij daarmee omgaat. Mooi. Collega Robert Dijkgraaf. Dat minister Wiersma dit signaal heeft gehoord, opgepakt heeft en ook actief heeft gezegd, ik wil mijn gedrag veranderen. Ik wil wel een veilige omgeving maken. Oh, nu wel een veilige omgeving maken. Mooi. Mark Rutte. En wat ik heel belangrijk vind is dat Dennis zelf daar heel hard mee aan het werk is om dat op te lossen. Dus met al deze mensen te praten. Ook met zijn vorige werkgevers. En ook echt heeft gezegd, ik wil echt schoon schip maken. Schoon schip. En vooral gewoon aanblijven. Even voor mij, hoe moet deze man ooit nog een campagne openen over pesten op school? Of intimiderend gedrag in de klas? Vroeg ook het journaalje. Is er een moment geweest dat u dacht, ik stap op? Ja, weet u, ik ben gemotiveerd om met mezelf aan de slag te gaan. Ja, die ministers van Rutte, vooral lekker met zichzelf bezig. Nou ja, lekker relletje toch? En ondertussen is er nog een lerarentekort, een lerarenlek, te grote klassen, een salarisachterstand, een leerachterstand, een taalachterstand. Jammer onderwijs, ga maar lekker even met jezelf aan de slag. Spannende muziek van de serie Roofkunst met Erik Dijkstra. Vanavond gaat de nieuwe serie afleveringen van start. Hierin onderzoekt Erik hoe het zit met kunstvoorwerpen die tijdens de koloniale overheersing geroofd zijn en nu in veel westerse musea liggen. Wordt het niet tijd om die objecten terug te geven? Dat is wat hij wil weten. Erik, welkom. Ja, dankjewel. Ja, in ons land zijn we ook veel bezig met het teruggraven van roofkunst. Terug aan onze oude koloniën met commissies, overleg, onderzoek. Maar China probeert dat op een hele andere manier te doen, toch? Ja, kijk, wij maken die serie Roofkunst. Dit is het tweede seizoen. En heel vaak behandelen we voormalige koloniën die eindeloos eigenlijk ook, vind ik, nu vaak aan het lijntje worden gehouden met, ja, er komt overleg, we gaan erover nadenken met elkaar. En het einde van het verhaal is vaak dat het heel lang duurt en nog steeds heel weinig teruggaat. Maar nu China. China is natuurlijk ook een voormalige kolonie, maar nu ook vooral een supermacht. Ja, want ik heb die aflevering gezien. Die gaat over het oude zomerpaleis van de keizers in Peking. Die werd in 1860 verwoest. Ja. En volledig geplunderd door de Britten en de Fransen. Wat deden ze daar überhaupt? Die Britten en die Fransen, ja, die plundering die vond plaats tijdens de Tweede Opiumoorlog. Britten en Fransen hadden grote stukken van China in handen en verdienden daar extreem veel geld. En op een gegeven moment, en dat vind ik ook fascinerend aan roofkunst, kijk, je praat ook door middel van die kunstvoorwerpen eigenlijk over die koloniale tijd. En in die tijd, de Tweede Opiumoorlog. Dan zijn de spanningen tussen de toenmalige Chinese keizers en Frankrijk en Engeland, hè, de koloniale overheersers. Dan wordt er gesproken met een onderhandelaar namens de Britten. De Chinezen nemen die man gevangen. Die man die wordt gemarteld en die sterft uiteindelijk. En dat is het moment dat die Engelsen en die Fransen zeggen, en nu gaan we wraak nemen. En dan gaan ze naar het Soberpaleis. En dat, ik ben daar geweest. Dat is een enorm complex. En dat hebben ze toen in 3 dagen tijd helemaal kapot geslagen. Helemaal. Er mocht echt geen steen op de andere blijven staan. Kostbare vazen, kunstwerken, voorwerpen. Dat hebben ze allemaal meegestolen, meegeroofd. En de rest is helemaal kapot geslagen en kapot gebrand. En dat is ook een manier om te zeggen, wij zijn hier de baas. Ja, ja. Vernedering. Het heet ook in China de eeuw van de vernedering. En dat is ook natuurlijk het doel van zoiets. Ja, zeker. En die uitzending, voel je ook die vernedering, ja, die Chinezen nog altijd voelen dus. Maar dan gaat het ook over die vele kostbaarheden die geroofd zijn. Ja. De Chinezen willen ze terug. En ik, ja, kan me daar ook iets bij voorstellen. Jij ook? Ja, ik ook. Ik vind überhaupt dat eigenlijk vind ik dat al die geroofde kunst die altijd in onze westerse musea staat, dat moet gewoon terug. Ja, en jij komt ook gewoon gestolen. Ja, en dat staat ook vaak in een museum. Daar staat er een bordje bij, ja, van dit is roofkunst. Ja, dat geldt ook voor het Rijksmuseum. Dat vind jij op. Nou ja, ja, ik ben daar kwaaiig over. Ja, want ik vind dat ook hier in Nederland, in ons eigen Rijksmuseum, daar staan ook voorwerpen. En daar staat er een bordje bij, dit is roofkunst, dus dit is gestolen. Dat vind ik een beetje raar. Ja. Ik had er een discussie over met de staatssecretaris, mevrouw Oesloe, die gaat daar uiteindelijk over. Maar dat geldt ook voor jou, Patrick. Als ik bij jou thuis kom en dan hangt een mooie schilderij en jij zegt, ja, ik heb wel gestolen, maar... Kan toch niet? Dat je het weet. Ja. Dan zeg je het ook van, ja, maar dat is toch raar? Nu willen de Chinezen die mooie objecten uit dat zomerpaleis terug. Die worden soms aangeboden op veilingen. Ja. Dan kan China ze toch gewoon terugkopen? Ja, zou je zeggen. Wat er wel eens gebeurt is dat Chinezen dan heel, heel fors bieden op die voorwerpen. En wij hebben ons ook gefocust op een aantal van die fonteinhoofden. Dat zijn hele heel kunstig gemaakte dingen. En die Chinezen hebben op een gegeven moment ongelooflijk veel geboden op een Sotheby's-veiling. En die kregen toen het lot daarmee. En toen puntje bij het paaltje kwam, toen hebben ze niet betaald. Maar in ruil daarvoor mocht Sotheby's wel weer een vestiging open in China. Dus dan krijg je een beetje dat soort ruilhandel komt op gang. Dat is ruilhandel. Ja. Dat is één ding. Maar... ja, er zijn ook, zag ik in jouw uitzending, uit verschillende musea verdwijnen ook die Chinese kunstvoorwerpen bij inbraken. Ja. En nu wordt vermoed dat de Chinese staat daarachter zit. Hoe zit dat? Ja, die sporen die worden allemaal uitgewist. Maar er is een tendens gaande. Dus ik geloof ik al wel 5-6 keer gebeurd bij musea in Frankrijk, in Fontainebleau, vlakbij Parijs. Het is gebeurd in Engeland. Het is gebeurd in Noorwegen. En dan gaat het steeds om musea waar van die Chinese kunstvoorwerpen staan. Hele mooie vazen of andere spullen die gestolen zijn uit dat zomerpaleis. En dan zijn er steeds inbraken waarbij specifiek die stukken worden gestolen. Echt, je ziet ze op die beveiligingskamer. Ja, je ziet echt naar die vitrine. Dat moeten we hebben. Ja. En kijk, de Chinese staat zorgt er natuurlijk voor dat alle sporen worden uitgewist. En ik heb een interview hierover gedaan met een Amerikaanse journalist. Die heeft hier een aantal artikelen over gepubliceerd. En die kon ook niet 100% hard maken dat de Chinese staat erachter zit. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk zijn ook mensen gearresteerd. En dat ging dan om een ingehuurd team van heel professionele inbrekers. Ja. Echt Mission Impossible niveau. En daar staat er ook vaak 1 of 2 Chinezen bij. Ja, en ze jatten het dus gewoon terug. Ja, ze jatten het er terug. En, vind je dat oké? Nou ja... Nee, ik vind het niet oké dat je iets terugjat. Ja, maar als je het niet terugjat... Maar ik snap het wel, verdorie. Ja. Weet je wel, al die andere landen, dit zijn natuurlijk uiteindelijk... Als jouw fiets gejat wordt. Ja. Ja, en je ziet hem ergens anders staan. Ik zeg, maar dat is mijn fiets. Ja, en dan jat je hem terug. Ja, ik snap dat ergens ook wel eigenlijk, ja. Ja, het mag niet, maar ik snap het wel. En ik snap het ook omdat ik me nu uitgebreid verdiept heb in die roofkunst. En ik zie dat het bij veel van die andere koloniën... Dan gaat het eindeloos, kom je zo'n proces van commissie, terugvragen, overleg. Nou, we gaan het nog eens een keertje goed onderzoeken. En het einde van het verhaal is dat je na 10 jaar eigenlijk nog niks hebt. Ja, nu sprak jij ook de Chinese kunstenaar, wereldberoemd, Ai Weiwei. Ja. Die zegt ook van, zeker dat die kunstwerken terug moeten. Maar hij zegt ook dit vooral. They should give back to me. Why give it to China? Where is China? Who is China? I think better stay in France or England or later give it to me. Give it to you? Yes, I can't take better care of that. Certainly better than France and the English people. He doesn't know much about Chinese culture. Ja, hij zegt, het is niet best in Frankrijk en in Engeland, maar ze moeten het niet terug aan China geven, maar aan hem persoonlijk. Ja, kijk, wat Ai Weiwei is, vind ik de grootste levende kunstenaar van dit moment. Hè. Ik vond het heel eervol om die man te spreken. En wat ik zo mooi vond, was dat hij zei, ja, maar je moet anders kijken. Want hij zegt, ik begrijp wel dat jij vindt, die stukken moeten terug naar China. Maar China is natuurlijk uiteindelijk een dictatuur die sinds de Maoïstische revolutie daar eigenlijk 100 jaar lang hun eigen cultuur hebben kapotgeslagen en uitgebannen. En het mocht allemaal niet en het moest allemaal verboden worden. Ja, zij hebben zelf ook heel veel vernietigd. Ja, die hebben heel, heel veel vernietigd. Ja. En nu zitten we in een tijd waarin China ook zegt, ja, maar onze eigen identiteit is toch heel belangrijk. En we willen het verdorie terug van die voormalige westerse landen. Maar Ai Weiwei heeft wel gelijk. Ik vond het eigenlijk een heel mooi... Kijk, ik vind het interessante van roofkunst dat je zoveel verschillende perspectieven steeds hebt. En als Ai Weiwei zegt van, ja, de Chinese staat kan die dingen wel terugstelen, maar die hebben zelf 80 jaar lang niks anders gedaan dan hun eigen cultuur kapot slaan. En nu opeens willen ze weer stukken terug. Dat klopt ook niet. En heeft hij natuurlijk weer gelijk in. Ja, en dat maakt jouw aflevering fascinerend, want het is soms echt een, wat jij al zei, Mission Impossible aflevering. Soms denk je mezelf, ja, die kunst moet gewoon terug. En dan komt de IYY en dan zit je weer op een ander. Het is gewoon een kunstwerkje van een aflevering. Nou, dat is ook wel eens leuk om te horen. Vanavond start op NPO 2 de nieuwe aflevering van Roofkunst. En deze over het Zomerpaleis, ga het zien, is te zien op 9 juni. Erik, dank je wel. Graag gedaan. So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Still the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Clap Your Hands van Wilk & Miski. En die draaiden we natuurlijk niet zomaar. Ja, want een optreden zonder applaus is als een bruin café zonder bier. Tragisch en ondenkbaar. En op geen enkele plek is applaus zo belangrijk als op het filmfestival in Cannes. Daar reikt de lengte van het geklap tot grote hoogte. Het record staat op zelfs meer dan 20 minuten. Hoe komt het dat applaus in Cannes zo'n mythische status heeft gekregen? En hoe hou je dat vol zo lang klappen? Dat vraag ik aan filmjournalist Robert Blokland, die nu in Cannes zit. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, Robert, hoe zit het met de films van de huidige editie? Wordt er klapperecords verbroken? Er zijn nog geen klaprecords verbroken, maar dat komt inderdaad, zoals je zelf al zei, omdat het ultieme record staat op Pan's Labyrinth van Guillermo del Toro. Die werd 20 jaar geleden 22 minuten lang onthaald met een staande ovatie. Op de tweede plek staat volgens mij, voor zover ik heb kunnen nagaan, Fahrenheit 9/11 van Michael Moore met 20 minuten. En de films zijn al vrij lang in Cannes dit jaar, dus daar heb je dan toch minder tijd om te klappen. Maar de respectabele 9 à 10 minuten werd er toch neergezet voor Killers of the Flower Moon van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro in de hoofdrol. Dat was volgens mij op dit moment deze editie in elk geval het record. Elvis klokte vorig jaar 12 minuten volgens mij. De film Elvis, hè? Ja, de film van Elvis, ja. Niet Elvis zelf uiteraard. Maar goed, als je het dan hebt over die recorduitschieters, hè, Pan's Labyrinth en Fahrenheit 9/11, dan hebben we het over een applaus van 20 minuten of langer. Dat is een hele aflevering van Friends. Alleen maar geklap, geklap, geklap. Is een applaus van maximaal 3 minuten niet voldoende? Nou, het is niet alleen maar klappen. Hè. Er gebeuren ook wel dingen. Er komen mensen op het podium en dan meestal gaan er nog mensen meeklappen. Bijvoorbeeld bij Killers of the Flower Moon. Dat gaat over inheemse Amerikanen. Die hadden begin vorige eeuw, werden daar veel moorden gepleegd. En dat gebeurde door allemaal witte mensen die het geld van het olie wilden hebben. En die inheemse Amerikanen zijn heel blij dat hun verhaal eindelijk vanuit hun perspectief verteld is. Dus die groep inheemse Amerikanen waren heel hard aan het klappen. En DiCaprio klapte ook heel hard mee. En als de hoofdrolspeler zelf blijft klappen, dan stop je ook niet met klappen. Dus dan gaat de hele zaal gaat mee. Ja, dat de hele zaal meegaat, daar hebben we ook iemand voor aan de telefoon. Dat is namelijk Wouter Monde. Die weet alles van staande ovaties. Namelijk cabaretier en publieksopwarmer bij televisieprogramma's. Wouter, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat is het geheim van een goed applaus? Het geheim van een goed applaus. Nou ja, vooral dat het enthousiast is en dat iedereen meedoet. En dat is wat Robert net ook al zegt. Als het eenmaal gaat, dan blijft iedereen ook gaan. En als daar dan zeker zo'n ster in zit die door blijft gaan, dan wil je niet de eerste zijn die stopt. En dat merk je ook vaak bijvoorbeeld in een theater, waar je misschien zelf bij een voorstelling denkt, nou, ik vond het leuk, maar ik hoef niet per se te gaan staan. Maar als iedereen om je heen gaat staan, dan doe je toch mee. En dan sta je ook rechtop tot het moment dat je denkt, ik wil nu mijn jas wel halen. Hij staat en ik sta ook, inderdaad. Maar Robert, je zei het net al, daar op dat podium in Cannes, daar stonden ook echt iconen. Martin Scorsese, Robert De Niro, Harrison Ford. Wordt er dan niet ook vooral geklapt omdat dit gewoon iconen zijn en niet specifiek voor de film? Nou, dat telt zeker mee. En wat je bij de première ook in gedachten moet houden, voor ons journalisten zijn er andere voorstellingen. Dat zijn persvoorstellingen. Daar kunnen we lekker zuur gaan zitten wezen. Zo'n premièrefeestje zitten vooral mensen in de zaal die meegewerkt hebben aan de film. Cast, crew, familieleden, 3000 man. Er zitten ook wel een paar normale mensen en misschien anderhalve journalist. Maar het is ook gewoon een soort ontlading. Het maken van zo'n film kost 3-4 jaar. En die mensen hebben al hun bloed, zweet en tranen opgeofferd om die film te maken. Dan sta je daar op een van de hoogste podia ter wereld qua film maken. Namelijk in Cannes, op de rode loper, in competitie. En dat is ook gewoon een soort ontlading. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit of de film nou echt heel goed is of niet. Iedereen wil al die energie van de afgelopen 3-4 jaar er gewoon uitgooien. Lekker, en als de film nog echt heel goed is, denk aan Pan's Labyrinth, wat echt in alle opzichten een volstrekt unieke film is. Ja, ik vond het geen goede film, maar goed, dat is een persoonlijke mening. Dat is een persoonlijke mening, maar dat is wel iets wat je niet eerder gezien hebt, zeg maar. Kijk, Killers of the Flower Moon, om maar voorbeeld te geven van Scorsese, is een hele goede Scorsese. Dat weet je van tevoren, het kan niet tegenvallen. En als je dan opeens een film ziet van Guillermo del Toro, die niet zo bekend was toen der tijd, en die komt met zo'n meesterwerk, met zo'n visie, met zo'n oorspronkelijk verhaal, dan gaan mensen langer blijven staan, ook vanwege de film. Dus niet alleen maar omdat iedereen blij is dat de film gemaakt is en dat ze in Cannes mogen draaien, maar ook vanwege de kwaliteit. Dus dat telt allemaal mee. Wouter, we hebben het hier over iconen zoals Martin Scorsese en Robert De Niro. Nu doe jij publieksopwarming voor Arjen Lubach, toch ook een icoon. Wat is het langste applaus dat jij hebt teweeg kunnen brengen, bijvoorbeeld voor hem? Bij Arjen? Ja, ik zou het niet. Ik heb het nog nooit getimed. Maar ik moet zeggen, daar merk je ook wel hetzelfde. Wat Robert omschrijft bij het publiek. Die zijn heel blij, want het is vaak uitverkocht van tevoren. Mensen zijn heel blij dat ze erbij kunnen zijn. Die willen ook graag applaudisseren. Dan is het vaak gewoon dat de monoloog waarmee die de show begint, als die start, dat het applaus wel uitdooft. Maar ik denk dat hij dat rustig nog ook 2-3 minuten zou kunnen rekken. Maar het langste applaus dat ik ooit mee heb gemaakt, dat is vergelijkbaar. Het was een eerbetoon aan Dr. Anders P., de cabaretier. En het was in het Vondelpark in Amsterdam. En daar werden allerlei artiesten speelden nummers van hem. En op een gegeven moment kwam hij zelf als verrassing de tribune opgeschuifeld. En daar was ook zo'n ontlading en een applaus. Niet alleen voor die middag, maar voor alles wat hij zijn hele leven had gemaakt en zijn hele oeuvre. En dat heeft zeker ook een minuut of 8 of misschien wel 10 geduurd. En volledig terecht voor Dr. Anders P. Robert, welke film verdient deze Cannes-editie? Ja, het langste applaus wat jou betreft? Ja, dat is ook weer een moeilijk geval. Wat mij betreft de beste film in competitie is The Zone of Interest van Jonathan Glazer. Dat is een film die vertelt over het leven van Rudolf Höss. Dat was de kampcommandant in Auschwitz. Die woonde met zijn gezin in een fantastische villa met een prachtige tuin en een zwembad. Ja, wel naast de gaskamers en de verbrandingsovers. Dus af en toe hadden ze een beetje last van de rookwolken en van het geluid. Maar verder hadden ze een heel fijn leven. En die film die is hallucinant. Je ziet continu alleen maar wat het gezinnetje doet. En op de achtergrond hoor je alleen maar de vreselijke geluiden uit Auschwitz. Maar dan kan je toch eigenlijk niet klappen na zo'n film? Nee, dan moet er gewoon stil zijn. Het was maar 5 minuten, dat applaus. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel dat je na zo'n film... Wat hier in Nederland met Schindler's List ook was... toen die in première ging, was volgens mij Spielberg erbij... En er waren allemaal hapjes en drankjes. Maar niemand had enige behoefte om te gaan feestvieren. Want zo'n film is het niet. En dan zegt dat niks over de kwaliteit of over de waardering. Maar dan ben je gewoon totaal niet in de stemming. Ja. Had ik in elk geval na beide films. Ja. Je wil gewoon reflecteren. Je wil gewoon even op jezelf zijn. Even op het op je in laten werken. Dus daar was een korte applaus dan de film verdiend had. Maar ik snap ook waarom het niet zo'n lang applaus was. Wouter, Robert kan dit allemaal perfect duiden. Hoe zou jij nou een applaus... enthousiasmeren voor Robert Blokland en dit fantastisch verhaal? Goeie vraag. Wat ik vaak doe, kijk, je kan natuurlijk zeggen ga applaudisseren, maar dat is heel plat. Wat ik vaak doe, is dat ik een zaal even laat voelen wat ze kunnen. Dus dan bouw ik het op. Nou, dan moet jij bent even mijn publiek, Patrick. Ja. Dus mag ik, laat ervoor eens, stel je doet een beleefdheidsapplaus. Er komt iemand binnen dat je denkt, nou, leuk om die in het echt te zien. Had niet per se gehoeven. Ja, heel goed. Ik vraag het publiek vaak om te doen alsof Mark Rutte is. Dan komt er minder enthousiasme. Maar stel je voor, Kim Jong-un komt nu bij jou de studio inlopen. Maar dat niet alleen. Jij bent Noord-Koreaans, Patrick. Aha, en er staan camera's op jou gericht. Dan moeten we! Hoe klinkt jouw applaus dan? Dankjewel. En Wouter, jij ook bedankt. En Wouter, jij toert ook nog. Jij toert en woutermonde.nl. Daar staan we. Dat is de site waar we heen moeten. Dankjewel. Absoluut, dankjewel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Een verhaal dat afschuwelijk begint. Met bijzondere gesprekken. Ik was bont en blauw, mijn hele lijf. Ja, ik was gewoon helemaal in elkaar geslagen. Onmisbare wetenswaardigheden. Die vogel is in Nederland met 95% achteruit gegaan in 40 jaar tijd. 95%? En elke week de column van Peter Heerschop. Bij ons op de club vonden we het heerlijk om te douchen in de blote kont. Sterker nog, wij speelden vaak de laatste 5 minuten van de wedstrijd al met vrij zwaaiend gereedschap. Zometeen van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw, van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion, Gouden Strop. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Slapen er straks weer asielzoekers buiten? De asielopvang is nog steeds een heikel punt en een oplossing lijkt verder dan ooit. Ik bespreek het straks met wethouder Groot-Wassing, die namens alle Nederlandse gemeenten spreekt met het kabinet op dit dossier. Dat straks, maar nu eerst ruim 11 jaar cel voor doodschieter Bas van Wijk. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en TBS. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. Tegen de 23-jarige verdachte Samir L.I. was 16 jaar cel en TBS geëist, maar dat werd dus 5,5 jaar minder. Politici zijn geraakt door het fragment uit het tv-programma College Tour. Daarin zeggen de dochters van minister Kaag dat ze liever hebben dat hun moeder van baan wisselt. Ze vrezen dat Kaag, die wordt bedreigd, iets overkomt. Verslaggever Ewout Kiewit hoorde onder meer reacties van minister Hoekstra, Van der Wal en De Jonge. Ja, ik vind het verschrikkelijk om te zien. Echt verschrikkelijk om te zien. Dat is die eindloze stroom aan haatberichten. Die mist zijn uitwerking natuurlijk niet. Dat kan daadwerkelijk leiden tot een situatie waarin kinderen zeggen, ja, alsjeblieft, mam, alsjeblieft, pap, zou je niet iets anders gaan doen? Ja, en dat is echt verschrikkelijk. Hebben ze dat tegen u ook wel eens gezegd? Ja, natuurlijk. Er zijn met enige regelmaat situaties geweest waarbij de kinderen graag hadden gehad dat ik ook een andere baan had gehad. Maar als uw kinderen zouden zeggen, pap, hou er mee op? Ja, dan zou ik dat heel serieus overwegen. Ze zien hun moeder aan het werk en ze zien dat daar altijd sprake is van bedreiging. Natuurlijk doet dat iets met ze, maar ik ga niet in op wat het met ze doet. Nogmaals, dat heb ik 1 keer gedaan. En ik vind ook, nou ja, ik vraag ook van mensen, kom niet naar ons toe, want dat is mijn gezin en ik wil werk en privé gescheiden houden. Maar dan moet ik ook dit soort privézaken niet meenemen naar mijn werk. Dat is verschrikkelijk voor de betrokken bewindspersoon, maar het gaat over ons allemaal. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan staat er zo'n idioot met een fakkel bij ons allemaal op de stoep. Op het moment dat er een politicus wordt bedreigd, dan wordt daarmee de democratie van 18 miljoen Nederlanders bedreigd. Dat is waar het hier om gaat. En daarom zouden we ons ook het allemaal moeten aantrekken. Minister Kaag hoopt dat er een einde komt aan de glijdende schaal van bedreigingen en intimidatie aan het adres van politici en rechters. Ze wijst onder meer op PVV-leider Wilders. Je kunt verschillen van mening, maar hou het veilig en respectvol, zegt ze. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sanda Dia. De student van 20 kwam 5 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. Zo moest hij liters visolie drinken, terwijl er emmers ijskoud water over hem heen werden gegooid. Hij overleed uiteindelijk aan onderkoeling en zoutvergiftiging. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen tot 300 uur. Ze moeten ook een geldboete van €400 betalen. De rechter acht hen schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. Toezichthouder ACM heeft een aantal 0906-nummers ingetrokken vanwege klachten over hoge kosten. Het gaat om 163 nummers die bellers tegen betaling doorschakelen naar gratis 0800-nummers. Sinds vorig jaar is dat verboden. De Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen wordt vrijgelaten door Iran. Hij is op weg naar België, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zat meer dan een jaar vast op verdenking van spionage en ging in de cel sterk achteruit. Mogelijk is zijn vrijlating onderdeel van een ruil met een Iranier. Een man die in Zuid-Korea een nooddeur van een vliegtuig opende, is opgepakt. De man van 33 zat tijdens de vlucht aan de hendel van de deur waarna hij openging. Niemand raakte gewond. Er zaten bijna 200 mensen aan boord en het toestel kon veilig landen. Suze van Kleef en Jeroen Latijnhouwers gaan het team van tv-presentatoren van NOS Sport tijdelijk versterken. Van Kleef is nu voetbalcommentator en presentator van het radioprogramma NOS Langs de Lijn. Latijnhouwers is nieuwslezer bij Q Music en het ANP. Het NOS Journaal. Nederland krijgt strengere regels voor onveilige producten die van buiten Europa komen. Buitenlandse websites verkopen de afgelopen jaren steeds meer producten uit Azië en Amerika direct aan Europese consumenten. En dat leidt volgens minister Adriaansens van Economische Zaken tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers, maar ook tot meer onveilige of illegale producten. En daar komt nu verandering in, zegt de minister. Als consument krijg je in ieder geval, als je een product koopt waar je twijfels over hebt, altijd een adres in Europa waar je het contact kan zoeken, bezwaar kan maken, kan klagen. En werkt dat nou niet, dan kan je naar de Voedsel- en Warenautoriteit, die dan gaat helpen met handhaven. De politie heeft een drugs- en wapenbende opgerold die actief was in Nederland en 6 andere Europese landen. Bij invallen in al deze landen zijn 37 verdachten opgepakt. Ook zijn er tientallen kilo's drugs in beslag genomen. Zo vond de politie cocaïne in een garage in Rotterdam. Volgens de Kroatische politie, die de operatie leidde, werd Nederland gebruikt als doorvoerhaven. Drugs werden uit Turkije en Montenegro ingevoerd, hier versneden en naar andere Europese landen gesmokkeld. Europol kwam de bende op het spoor na het ontcijferen van versleutelde chatberichten. PSV kent een zeer roerige week. Na onrust binnen de technische staf stapte trainer Ruud van Nistelrooy op. Dat alles voor de uiterst belangrijke wedstrijd tegen AZ van aanstaande zondag. Assistenttrainer Fred Rutten zal dan op de bank zitten. En zojuist gaf hij een persconferentie. Hij zei dat hij niet wil terugblikken op de afgelopen dagen. Ik begrijp donders goed dat dat van jullie kant, dat er heel veel vragen zijn, ook richting mij. Volstrekt begrijp ik dat. Jullie moeten ook begrip voor op kunnen brengen dat ik niet diep kan ingaan op vragen die jullie graag willen stellen. En ik hoop ook dat jullie daar begrip voor op kunnen brengen. Voor mij is namelijk alleen maar één ding. En dat is de club. Dat is PSV. En dat is zondag AZ. Ja, een journaliste vroeg Rutten wel naar hoe hij de afgelopen week beleefde. Uiteindelijk wilde hij wel zeggen hoe de spelersgroep reageerde op het nieuws. Weet je, het allereerste als dat gebeurt, dan is het heel down. En dat is heel normaal. Het gaat om een mens. En wij hebben dit daarna, weet, in alle rust heb ik hier en daar wat gesprekjes gevoerd. En er zit heel veel teleurstelling in. En het is niet zomaar wat. Als dat voor de laatste wedstrijd gebeurt, dan ga je heel veel gesprekken voeren. En dan ga je in alle rust ga je een trainingsvorm bedenken, waardoor je toch als team kunt functioneren. En dat hebben we gedaan. En gisteren was de rustdag. Heb je eigenlijk nog getwijfeld om ja te zeggen op de vraag van PSV? Nee. Helemaal niet? Nee. Zit je hier nou met frisse tegenzin? Nee. Ja, ik had het niet gewild. Nee. In die trant zei ik wel ja, daar zit ik hier met tegenzin. Want dit had niemand gewild. Maar ik ben wel professional. En we moeten ons vak wel uitoefenen. En iemand moet dit gaan doen. Volgens mij ga je niet helemaal herbeleven wat er dinsdag gebeurd is. Maar kun je eens vertellen hoe dat bij jou binnenkwam? Want was het voor jou het moment, dat hebben we dinsdag meegekregen, hè, dat Ruud naar de kleedkamer toe is gelopen nadat hij bij Ernest Stewart was geweest. Is dat ook het moment dat jij het hoorde? Ja. En hoe kwam dat binnen? Als een bom. Niet aanzien komen, helemaal niet aanzien komen? Nee, totaal niet. Nee. Als ik dit had gevoeld, dan was ik naar me heen gegaan en had ik hem ervan te proberen te overtuigen om het niet te doen. En had dat kans gehad, denk je? Had je die band met hem? Dat weet ik niet. Fred Rutten in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het weer op veel plaatsen zonnig, soms wat sluierbewolking en vooral in de noordelijke helft van het land stapelwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 23 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, zelfs nog iets warmer. Maandag meer bewolking en een paar graden koeler. En het is vast druk op de weg zo vlak voor Pinksteren. Bianca Damink. Klopt helemaal, ja. Er staat al bijna 200 kilometer file, dus er zijn al veel mensen op pad. Je merkt het onder meer op de afsluitdijk, de A7, tussen Noord-Holland en Friesland. In beide richtingen heb je daar zo'n half uur extra reistijd. Wat ook opvalt is de A16 Rotterdam-Breda. Daar sta je in beide richtingen in de file ter hoogte van Dordrecht. Komt door een bermbrand. De linkerrijstroken zijn dicht en het oponthoud is een kwartier. Dat geldt ook voor het verkeer in beide richtingen. En het is druk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. En daar is de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Diers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Na maanden praten, pielen en pruttelen heeft het kabinet nog steeds geen structurele oplossing voor de nijpende asielcrisis. OO Den Haag. Vorige zomer moesten mensen in tenten slapen en op het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En nu dreigt dat deze zomer opnieuw, vreest ook de directeur van het COA dat de opvang regelt. Want dit zei hij gisteren bij Sven Kokkelman op deze zender. Garanties kan ik niet geven. Maar dus we kunnen niet wel garanderen dat de mensen niet in het gas terechtkomen? Nee, dat is, als er ineens een enorme hoos is aan asielzoekers, dagen of weken lang, dan wordt het, zoals we er nu voor staan, heel krap. Over dat gebrek aan opvangcapaciteit ga ik praten met de man die nooit last heeft van capaciteitsgebrek, namelijk als het gaat over politiek nieuws, onze duider Peter K. En de man die namens de gemeentes, alle Nederlandse gemeentes, praat met het kabinet en wethouder is voor GroenLinks in Amsterdam, Rutger Groot-Wassink. Heren, beide welkom. Ja, goed zo. Meneer Groot-Wassink, deze week moesten er al 33 mensen op stoelen slapen. Gaat het daarbij blijven of wordt het erger dan vorig jaar? Nou, ik maak me wel grote zorgen hoe dit zich ontwikkelt. En ik denk dat dat ook iedereen wel zorgen baart. Kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk gezien dat echt hartverscheurende tafereelen in Ter Apel waren. We hebben allemaal gezegd, dit nooit meer. Maar ik ben wel bang dat dat de komende tijd zich weer gaat voordoen, ja. Dus opnieuw hartverscheurende tafereelen? Dat vrees ik, ja. Peter, deze week zou het kabinet belangrijke regels naar de Kamer sturen voor de spreidingswet. Die wet zou het makkelijker moeten maken om meer opvangplekken te regelen. Maar het is niet gelukt. Hoe zit dat? Nou, ik zal je niet verrassen, maar er is verdeeldheid in de coalitie over dit onderwerp. Kijk, die wet was al een tijdje in de maak. Eergisteren zou die dan ook echt naar de Kamer gaan. De Kamer eiste dat ook. Maar de VVD zit al een tijdje in de maag met het dwingen van gemeenten om mensen op te vangen. En de vraag is op welke sport van de escalatieladder de staatssecretaris precies zijn gezag mag gaan gebruiken. Nou ja, volgende week moet er iets liggen. Maar dit is niet de eerste opvangcrisis waarin we zitten. In 2015 en 2016 kwamen ook heel veel plekken tekort, met name door die Syrische vluchtelingen. Maar toen is dat uiteindelijk wel opgelost. En hadden Rutte en zijn tweede kabinet echt geen jaar de tijd nodig. Ja, afgelopen najaar beloofde premier Rutte ook op het congres van de VVD dat hij de aantallen snel omlaag zou brengen. Inmiddels zitten we met een migratiestroom. Die moet substantieel naar beneden. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Ja, maar over een week is er weer een VVD-congres. En wat kan Rutte dan laten zien? Nou ja, hij kan zich op de borst kloppen dat hij samen met Oostenrijk een Europese top heeft geregeld in Brussel. En hij heeft geknuffeld, misschien herinner je nog, heel erg geknuffeld met mevrouw Meloni in Italië. Daar waren mooie foto's van. Maar concreet resultaat, dat is nul. Nada niente. Het is wel leuk dat je over die nul begint, want bij de vorige crisis, dus in 2015, deed hij ook zo'n belofte. Sterker nog, hij zei dat het niet alleen omlaag moest, maar de nul moest in zicht komen. Dat zei hij zelf. Wat je wel ziet, is dat op dit moment het aantal migranten wel terugloopt, maar nog onvoldoende. Dat zal echt nog veel verder moeten teruglopen. Veel verder terug. Die moet echt richting nul. Dus als die instroom echt die nul begint te naderen. Ja, en tot verre verrassing eigenlijk lukte dat best goed. Onder meer door de Turkije-deal. Maar ook de opvang in Nederland ging beter onder de voorganger van Erik van den Burg. Onder, jawel, misschien herinner je het nog, zijn partijgenoot staatssecretaris Klaas Dijkhoff. En die zorgde dat gemeenten hen opvingen. Onder meer door dwang en dreiging. Staatssecretaris Dijkhoff sluit niet uit dat er meer gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Het toont ook aan hoe serieus het is dat ik anders echt vastliep. En anders echt mensen buiten had moeten laten slapen. En ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, was dit nou nodig? Maar ik heb nog niemand horen zeggen, had ze dan maar buiten gelegd. Wacht even, want Klaas Dijkhoff deed toen iets dus diametraal anders dan wat de VVD nu doet. Namelijk dwang. Ja. Om te voorkomen dat niemand buiten slaapt. Ja, nu willen ze dat absoluut niet. Dus blijkbaar zaten ze toen anders in de wedstrijd. Maar er zat wel een addertje onder het gras. Dijkhoff zei wel dat die gemeente dwong. Maar begin vorig jaar ontdekte het altijd wakkere Kamerlid Pieter Omtzigt, ja, daar is hij weer, dat de juridische basis daarvoor ontbrak. Het kabinet had geen macht om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. De inmiddels vertrokken staatssecretaris Broekers-Knol erkent in antwoord op Kamervragen dat de juridische basis voor die maatregel ontbreekt. Dus Dijkhoff die heeft eigenlijk gebluft, maar daar kom je dus nu niet meer mee weg. En dus heeft de huidige staatssecretaris, Erik van den Burg, die spreidingswet toch echt nodig? Ja, precies. Want Ankie Broekers-Knol gaf die wet dus eigenlijk weg. Die gaf toe die juridische basis ontbreekt. Dus de stok van meneer Van den Burg die werd gewoon afgepakt. Die kon niet meer die stok richting de gemeente opheffen. Dus nu moeten die spreidingswetten komen. Alleen, die wordt eindeloos uitgesteld vanwege dat genoemd kabinet. Hij had er voor de zomer moeten zijn. En dat is nu al kansloos. Dus hoogste tijd om te praten met de heer Rutger Groot-Wassink. Hij is niet alleen wethouder en lokale burgemeester van Amsterdam, maar hij onderhandelt ook namens de gemeente over asiel en opvang. Meneer Groot-Wassink, ja, als bestuurder heb je in crisistijd toch gewoon soms een stok nodig. Dat herkent u toch wel? Nou, ik ben het er ook volstrekt mee eens. Kijk, we hebben vorig jaar met het kabinet in augustus afspraken gemaakt. En daar was het eigenlijk de bedoeling dat die spreidingswet er 1 januari dit jaar al in werking zou treden. Hè. Als Vereniging Nederlandse Gemeenten zeggen we ook, elke gemeente moet gewoon een bijdrage leveren aan die opvang. Want als je dat eerlijk verdeelt over alle gemeenten in Nederland, dan heb je ook gewoon niet zo'n groot probleem. Dan maak je ook kleinschaligheid mogelijk. En dan is het allemaal echt niet zo ingewikkeld. En dus het is mij ook een doorn in het oog dat die wet er niet op 1 januari lag. Allerlei vertraging, allerlei gedoe. Maar ja, als we zo doorgaan, dan vrees ik dat die ook 1 januari 24 er niet is. En dat zou echt een ramp zijn. Ja, want u zegt van ja, gemeenten moeten eigenlijk gewoon meewerken bij de opvang. Maar dat gebeurt te weinig. Komende maanden zijn er alleen al in Noord-Holland 9000 plekken extra nodig. Maar zit het dan gewoon eigenlijk niet het probleem bij de opvang? Ja, of eigenlijk de tegenstribbelende gemeenten die niet willen opvangen? Ja, voor een gedeelte natuurlijk wel. Maar die vertegenwoordigt u toch ook? Zeker, maar als VNG vinden wij dat elke gemeente die verantwoordelijkheid moet nemen. Dus als VNG zeggen wij dat die wettelijke basis, die moeten gewoon komen. Dus dat is de positie die ik inneem. Ik vind dat gemeenten dat allemaal zouden moeten doen. Wat je nu ziet is dat het heel ongelijkelijk is verdeeld over het land. Hè. Zeker het noorden neemt een fors aandeel. En je ziet ook dat bijvoorbeeld steden en gemeenten die het soms sociaal-economisch zelfs wat moeilijker hebben, die doen relatief veel. Ja, het kan gewoon niet dat het zo ongelijk verdeeld blijft. Dus moet je gewoon eerlijk verdelen. U heeft geen enkel begrip voor die asociale opvangweigerende gemeenten. Nou, ik vind dat je dit met elkaar moet doen. Hè. We hebben als Nederland gewoon, denk ik, de dure plicht dat als mensen hier naartoe komen, je kunt van mening verschillen over hoeveel mensen hier naartoe moeten komen. Daar vind ik persoonlijk van alles van, maar daar ga ik niet over. Mensen komen hier. Dan moeten ze menswaardige opvang hebben. Daar hebben we gewoon verdragen over afgesloten. Dat dwingt de rechter ons toe. En dat kun je dus alleen doen als alle gemeenten daaraan meewerken. Dus ik vind ook dat alle gemeenten dat moeten, ja. En kan dat zonder die stok? Zonder die keiharde dwang? Nee, ik denk, nou ja, kijk, wat is dan, daar kunnen we natuurlijk nog lang met elkaar over filosoferen. Hè. In zekere zin zou je kunnen betogen dat ook een autogordel een vorm van dwang is. Ik vind het helemaal niet raar dat we een wettelijke basis hebben om mensen op te vangen. Vergis u ook niet, hè. We hebben ook bijvoorbeeld voor de huisvesten van statushouders, als mensen eenmaal toestemming hebben om hier te blijven, hebben we gewoon ook een plicht. Hè. Elke gemeente krijgt gewoon een taakstelling en dan moet de gemeente zich aan houden. Dus in die zin zou het ook heel logisch zijn om in vergelijking met die huisvestingstaakstelling een opvangtaakstelling te hebben. Ja, nou zou deze week alle stukken, regels en wetten die dat allemaal zouden moeten gaan regelen naar de Tweede Kamer gaan, maar dat is uitgesteld met in ieder geval een week. Bent u daar nou rouwig om? Ja, ach, kijk, ik begrijp wel als er stukken toegezegd zijn over wat dan een beetje technisch, hè, lagere regelgeving heet, dat die er zou moeten liggen. Ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Hè. De wetstekst is één ding, maar je wil natuurlijk toch zien hoe het nou precies in zijn werk gaat. Wat mij betreft had die ronde tafel ook wel door kunnen gaan zonder die lagere regelgeving. Maar die lagere regelgeving is natuurlijk wel cruciaal over hoe de wet uiteindelijk gaat werken. Ik kan eigenlijk alleen maar constateren dat verdere vertraging ons natuurlijk gewoon allemaal niet gaat helpen. Dus als die wet er al komt, dan gaat die op zijn vroegst effect hebben volgend jaar. En hebben we deze zomer natuurlijk heel weinig aan. U had toch gewoon een soort recensie geschreven over deze wet. Dat u had een soort vernietigend oordeel over die plannen. Want u noemde het onuitvoerbaar, slecht voor het draagvlak. Zou zelfs averechts kunnen werken. Moet u dan niet de vlag uitsteken dat die er nog niet ligt? Nee, omdat ik uiteindelijk wel geloof dat we die wettelijke basis moeten hebben. En in de ronde tafel, dat was nou juist een plek geweest waar ik, maar ook anderen, het Veiligheidsberaad, de provincies, hadden aan kunnen geven welke wijzigingen wij nou hadden gezien waardoor het misschien wel zou werken. Hè? Want dat er een wet moet komen, dat staat wat mij betreft als een paal boven water. Maar die is er dus niet deze zomer? Nee, deze zomer niet. Nee, klopt. Dus dat wordt weer ellende. Nou, wat ik al zei, ik maak me grote zorgen. En ik ben daar regelmatig ook over in overleg met het kabinet. Maar je ziet dat zonder die wettelijke basis ook heel veel gemeenten denken, nou, ik wacht wel even tot die wet er is en ik doe voorlopig even niks. Ja, maar het kabinet is dus aan het steggelen. En daardoor wordt die spreidingswet maar uitgesteld en uitgesteld. Maar waar gaat die ruzie in het kabinet nou eigenlijk over? Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk, zegt u? Nee, ik heb het idee dat er volgens mij, is dat net ook al wel benoemd, is in het kabinet de VVD-fractie zit er wat anders in dan de ChristenUnie. Ja, wacht, u kent Van den Burg goed uit de Amsterdamse politiek. Jullie zitten de hele dag met elkaar te appen natuurlijk, stiekem. U praat namens alle gemeenten, dus hij houdt u op de hoogte. Waar zit er precies ruzie over te maken? Even onder ons. Nee, dat deelt hij ook niet met mij. Nee, was het maar zo. Dat zou mij enorm helpen. Nee, dus dat weet ik eerlijk gezegd echt niet waar het nu nog op zit. Ik was eerder in de veronderstelling dat het een politiek compromis was om die spreidingswet te hebben. Dus daarom hebben wij ook nadat het lang duurde gedacht, dan moet hij er ook zo snel mogen komen. Ik was aanvankelijk echt in de veronderstelling dat hij ook voor de zomer nog door de Eerste Kamer zou komen. Dat wilde hij ook, ja, per se. Ja. Dus die verdeeldheid van deze week heeft mij eerlijk gezegd ook wel overvallen. Nou komt de staatssecretaris dus met noodmaatregelen. Hij zei woensdag opeens dat gemeenten gewoon niet meer mogen kiezen welke asielzoekers ze willen hebben. Hij gaat ze gewoon plaatsen en hij gaat ook gewoon hotels boeken in gemeenten. Ja, ik vind dat wel een rare maatregel. En vooral ook omdat dit soort dingen, als je dat met gemeenten wil doen, dan is het wel handig dat we dat gewoon met elkaar bespreken. Ja, maar hij zegt gewoon van als ik geen stok heb, dan vind ik een stok. Ja, maar omdat hij zelf lang heeft gedaan over de stok van de wettelijke basis, om dan nu dit soort noodverbanden te gaan plakken, daar geloof ik niet zo in. Want bijvoorbeeld het huisvesten van statushouders in hotels, dat betekent nogal wat. Want als je mensen gaat huisvesten, het is niet alleen een bed en wat te eten. Er komt natuurlijk van alles bij kijken. Onderwijs, zorg. Voor gemeenten is dat echt een enorme opgave. Ik zie dat heel veel gemeenten wel heel erg hun best doen om. Ja, maar alles beter dan op het grasveld in Ter Apel. Nee, dat ben ik wel eens. Maar ik denk dat er ook nog wel wat andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in Rijksvastgoed en anderszins. Om te voorkomen dat dit moet gebeuren. Want dat we Ter Apel, dat dat niet meer moet gebeuren. Daar zijn we het snel over eens. Hoor ik u nou zeggen dat dit niet met u is overlegd? Dat u werd plotseling geconfronteerd met deze noodmaatregel van de staatssecretaris? Wij werden daardoor verrast. Dat is best gek, toch? U bent nu vertegenwoordigd die Nederlandse gemeente. Nee, maar wij praten natuurlijk regelmatig met de staatssecretaris. En daarom heb ik daar ook wel wat kriegelig op gereageerd de afgelopen dagen. Omdat ik vind dat je dit soort dingen echt heel zorgvuldig met elkaar moet doen. Ja, en wat zei de staatssecretaris toen u een beetje kriegelig was? Nou ja, die zei natuurlijk ook eigenlijk hetzelfde. Ja, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat er geen mensen in Ter Apel. En daar heeft hij dan toch een punt. Dus dan kan u wel kriegelig zijn, maar hij moet toch iets. Nee, maar kijk, tegelijkertijd zijn we als gemeenten heel erg op zoek om te kijken hoe we wel kunnen helpen. Hè. Er zijn meerdere gemeenten die de afgelopen tijd daar steeds ook op ingesprongen zijn. Dus ook ik ben in mijn eigen gemeente direct weer aan het kijken. Oké, wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat dit gebeurt? Maar het probleem is dat we de hele tijd met noodverbanden bezig zijn. En die echte stabiele opvang, die komt maar niet van de grond. Ook omdat die wettelijke basis ontbreekt. En eerlijk gezegd, ik zie getalm vanuit het kabinet en de Kamer. En dat helpt ons natuurlijk gewoon niet. Nee, inmiddels is die crisis die binnen het kabinet, het is enorm gewoon. En ik ken u nog uit Den Haag, waar u de spindokter was met een ragfijn politiek gevoel. Iemand die de politieke carrière van Jolande Sap tot de hemel deed reiken. Wat ziet u verder gebeuren eigenlijk? Komt er een val van het kabinet? Of gaan ze hier nog uitkomen voordat de mensen in het gras moeten slapen in Ter Apel? Ja, ik kan er geen enkele voorspelling over doen. Ik sta veel verder van de Haagse politiek af dan u, meneer Kei. Nee, dus dat gevoel is niet verdwenen. Nou, gaan ze hier uitkomen of gaan ze hier aan ten onder? Daar kan ik helemaal geen voorspelling over doen. Ik zou het heel erg fijn vinden als we vrij snel misschien eens wat minder politiek maken over dit vraagstuk. En met elkaar gewoon zeggen, er komen hier mensen, die moeten we netjes opvangen. Daar moet elke gemeente aan bijdragen. En als we als gemeente, provincies en Rijk daar samen onze schouders onder zouden zetten, dan denk ik dat we dit gewoon kunnen doen. En dan hoeven we er ook niet steeds inzet van allerlei debatten en discussies van te maken. Want dit gaat wel om mensen. Hè. Laten we ook gewoon oog hebben dat het mensen zijn die we gewoon menswaardig moeten opvangen. Ja, mooi gesproken, maar ik hoor nog geen oplossing. Nou, wij hebben eerder met het kabinet tal van afspraken gemaakt. De gemeenten hebben die allemaal nagekomen, het kabinet niet. Het belangrijkste daarvan was die wettelijke basis. Maar bijvoorbeeld als je kleinschalige opvang mogelijk wil maken, dan helpt het wel als het kabinet zegt, oké, hier is een pot geld en hier zijn mensen die jullie kunnen helpen om kleinschalige opvang, die dan niet door COA, die doet die grote locaties, zouden kunnen doen. Ja, en ik zie daar nog heel weinig beweging van het kabinet. En als er nou over 3 weken mensen buiten slapen toch bij Ter Apel, wat denkt u dan zelf? Nou, ik denk dat wij alles op alles zullen zetten om dat te voorkomen. Oké, ik mag het hopen. Die pot geld is er namelijk wel. Ik heb er 8 miljard voor klaar zien staan. Dus daar ligt het toch niet aan, zou je zeggen? Nee, maar als het dan ook handig en duidelijk zou zijn waar gemeenten zich kunnen melden om daar een gedeelte van toegewezen te krijgen, dat helpt wel. Okay. Zou u graag in de schoenen van de staatssecretaris staan op dit moment? Nee. En waarom niet? Nou, ik denk dat gezien ook de politieke dynamiek rond dit dossier, ik heb het heel erg naar mijn zin in Amsterdam. Hoe loopt het VVD-congres af volgende week, Kay? Ik ben daar heel benieuwd naar, want ik vraag me af wat Rutte te vertellen heeft daar, omdat hij eigenlijk wat hij beloofd heeft helemaal niet waar kan maken. Ik denk dat hij niks nieuws heeft in handen, maar dat wordt dus wel spannend. Het wordt spannend. Het wordt zeker ook spannend voor het kabinet, maar laten we hopen, geen mensen die buiten moeten slapen bij Ter Apel. Rutger Grootwassing, wethouder voor GroenLinks in Amsterdam en voorzitter van de Asiel- en Migratiecommissie van de Nederlandse Gemeente. Dank je wel. Ook Peter Kay als politiek duider. Graag gedaan. Alle zaken die spelen, ook dank je wel. Je hebt volgens mij een mooie aflevering van Op 1 vanavond. Zeker, ja. Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers aan tafel over een nieuwe podcast. Nou, wat wil je nog meer? Ik denk dat dit ook wel even voorbij komt, toch? Zeker, asiel komt zeker voorbij met Klaas Dijkhoff. Je hoorde hoeveel dwang die uitoefende. Oké, dan gaan wij nog even snel naar Bureau Buitenland. Ja, Patrick, we gaan het zo meteen hebben over Groot-Brittannië. Want ken je die Brexit-slogan nog? Take back control. Controle terugkrijgen. Nou, dat is met de immigratiecijfers niet helemaal gelukt. Gaan we over praten zo. BNN VARA. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke blauwe bessen, pak 300 gram, 3 euro. Diverse aanmerk vleesvervangers, 2 voor 4,50. En heel veel finish, 60% korting. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De zonnebloem laat ze niet zitten. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Wij jouw oude bank, jij tot 500 euro korting op een nieuwe. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja,